الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. Wale tuliowapa kitabu kabla yake wanakiamini hiki. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. Na wanaposomewa wanasema tunaiamini. Hakika hii ni haki inayotoka kwa Mola wetu mlezi. Hakika sisi kabla yake tulikuwa na Waislamu tulionyenyekea. Ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Basi hao watapewa ujira wao mara mbili kwa walivyovumilia na wakaondoa ubaya kwa wema na wakatoa katika tulivyo waruzuku. Wa idha sami'u al-laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaykum la nabtaghi al-jahilin. Na wanaposikia upuuzi hujitenga nao na husema, sisi tuna vitendo vyetu na nyenye mna vitendo vyenu. Salamun 'alaykum, amani juu yenu. Sisi hatutaki kujibizana na wajinga. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kwa hakika wewe humuongoi umpendaye, lakini Mwenyezi Mungu humuongoa amtakaye, na yeye ndiye anawajua zaidi waongokao. Wa qalu innattabi'i al-huda ma'aka nutakhattaf min ardina awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna walakinna aktharahum la ya'lamun. Na wakasema, tukiufuata uongofu huu pamoja nawe tutanyakuliwa kutoka nchi yetu. Je, kwani sisi hatukuwaweka imara katika pahala patakatifu penye amani ambapo huletewa matunda ya kila aina kuwa ni riziki tokayo kwetu, lakini wengi wao hawajui. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat maishataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. Na miji mingapi iliyojifakharisha tumeiangamiza, na hayo maskani yao hayakukaliwa tena baada yao ila kwa uchache tu, na sisi ndiyo tumekuwa warithi wao. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. Na Mola wako mlezi haangamizi miji mpaka apeleke mtume katika miji yake mikuu awasome ishara zetu. Wala hatuiangamizi miji mpaka watu wake wawe madhalim. Wama utitum min shay'in famata'u lhayati dunya wazinatuha wama inda Allahi khayrun wa abqa afala taqilun. Na chochote mlichopewa ni matumizi ya maisha ya dunia na pambo lake,